لا يسأل. اوپر کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ. یہ بیان ہے کس کا؟ عظمت کا. اوپر فرمایا نا رب العرش، اس کی عظمت سمجھ آ رہی تھی. اب فرمایا لا يسأل کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، رب العرش جو عرش کا رب ہے، عرش والا ہے. لا يسأل. واہ مولانا عبد الغنی اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پہ، زبردست جملہ لکھی ہے. کیا بیان ہے عظمت کا؟ تو عظمت کہاں سے سمجھی گئی؟ رب العرش سے. اور بھی ذرا سننا، وہ کرسی والا ہے اور عظمت ایسی ہے کہ لا يسأل عما يفعل. سارے کرسیوں والے ان سے بھی پوچھ پوچھ ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کرسی والا ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. عظمت اس کی یہ ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہیں بڑے بڑے بادشاہ حکم جاری کریں، ان کے حکم کو سپریم کورٹ چیلنج کر سکتا ہے، ہائی کورٹ چیلنج کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا عظیم کرسی والا ہے، لا یسأل. وہ جو حکم کرے اس پر سوال ہی کوئی نہیں اٹھا سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ بات ہے کس کی؟ عظمت الہی کا بیان. وہ کسی کو پکڑ لے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور یہ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ کیوں پکڑا ہے. لا یسأل. کسی کو بھی مار کر دے، مار دے، ختم کر دے، منوانا تو دور کی بات، اس کے ارادے بدلنا تو دور کی بات، یا تو کسی میں یہ ہمت بھی نہیں کہ اس کے سامنے کہہ دے لے ماں. کیوں کیا؟ لا یسأل. کیوں کیا؟ کہ کیوں بھی نہیں جا سکتا، کتنا عظیم ہے. لا یسأل عما یفعل. سبحان اللہ، بات کی اللہ کیسے شکر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور ادھر بڑے سے بڑے شخصیت کی ہو، اوپر سے جب اوپر سے پوچھا جاتا ہے لیما تو ہر رحم ہو، جہاں لیما چلتا ہے مخلوق ساری پر، لیما ازن کلا ہو مو لیما تو ہر رحم ہو، یہ سارا لیما چل رہا ہے، لیکن اس کی جان یہ ہے وہ جبریل کو بھی جہنم میں ڈال دے، لیما کرنے والا کوئی نہیں. لا یسأل عما یفعل. مشرک میں خدا کی عزت اور عظمت کی پہچان نہیں ہوتی، یہ خدا کو بھی سمجھتا ہے چودھریوں کی طرح اور یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح. وہ تو اتنا عظیم ہے. لا یسأل عما یفعل. حاشیہ ہے کوئی؟ یعنی جب عظمت میں کوئی شریک نہیں، بولو بولو، تو عبادت میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ لا یسأل عما سارا رب لگی جائے یا پال بہم یسألون، اور وہ سارے پوچھے جاتے ہیں. اب اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا بنائے ہیں انہوں نے سوائے اللہ کے کئی الہ. جب سارے مشغول ہیں تو مکلف ہیں، مکلف ہیں تو محتاج ہیں، محتاج ہیں تو فلا نہیں. کیا انہیں بنا لیا زمین من دونہ سوائے اللہ کے آلہۃ، کئی الہ بنائے. اچھا، میرا پیغمبر چیلنج کرو. نبی کی دعوت میں چیلنج بھی ہوتا ہے، قل فرما دیجیے، اعلان فرماؤ، یا قل بمعنى اعلان کرنا، اعلان فرماؤ. ہاتو برہانکم، او دوستو بزرگو، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. آپ صرف اگر 40 منٹ بات چلے نا، 40 منٹ، یہ 11:30 ہو گئے، انشاءاللہ 12:15 میں چھٹی کر لیں گے، بشرطے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، چھٹی نہ بنے. اب سارے انتظار ہے 5-10 منٹ والی چھٹی کی، آج چھٹی پہلے کریں گے، میں نے بھی کوئی کام کرنا ہے، پہلے چھٹی کریں گے، لیکن ساتھ چلیں گے، ترجمہ ہو جائے. ہاں بھائی، بلحاتو برحانکم مطالبہ دلیل ان مشرکین، یہ کام بڑا مشکل ہے، آپ دلائل دیتے رہے مشکل نہیں کرے گا، آپ اس کو تو بھی لا دلیل، ہاتھوں برہانکم ہم نے تو اتنے دلیل دلائل بیان کیا کہ اب تم بھی لاؤ ذرا ہاتھوں برہانکم، لیکن چپل نہیں مار گئی، برہان لے کے چپل کے مطالبے کا نہیں کہ کوئی ٹول کٹورا ادھر ادھر، نہ برہان جس کا نام ہے، اور برہان کہتے ہیں کبھی دلیل، تم بھی جب مطالبہ کرو یہ نہ کرو کوئی کتاب پیش کر دے، نہیں ہمارے ساتھ ہی مطالبہ کرتے تو ایس حوالہ دیتے، ایک حوالہ دے دے تو حوالے سے کیا بنے گا، بیس بھی دے دے چالیس بھی دے دے، حوالوں میں قوت کیا ہے، میری ہوا ہے، اس کو کہ آتو برہانہ کن اور کوئی دلیل لا، چپل گنا نہیں، غبارے غبارے نہیں، دلیل لا، برہان، اور پاس فرمایا نہیں یسو اللہ الہ آخر لا برہان لہ، ٹول کے ٹولے پیش کرتا رہے گا، کتابڑیاں کرے گا اور وہ غبارے سے کرے گا، اور صرف وہ نکلی پسٹل کی فیرنگ کرتا رہے گا، ربڑ والی گولیاں، لیکن جو ہے نا لا برہان لہو کوئی پکی گل مشرے کو ہومن ہی نہیں بچی، آسو برہان تم کھنگال کے دیکھ لیں، پکیاں پکیاں مل کر دیکھو مل سے اشاعت التوحید کے پاس سے ملے گی، پکی پکی دے لیجیے، باقی جسے بھی جاؤ سارے غبارے ہیں، سارے مدارس قل ہاتو برہانکم، لاؤ برہان اپنی، دلیل لاؤ ذرا میں بھی چیک کروں، تے خیال کرنا، خیال کرنا، ہاتھ ذکر من مائیا، سبحان اللہ، ہاتھ ذکر من مائیا، یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ والے ہیں، بس ذکر و من قبلی، اور یہ وہ کتابیں جو مجھ سے پہلے والے ہیں، پہلی کتابیں بھی، یہ کتاب بھی، ساری کتابیں خود صفت علیہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، ساری کتابیں متفق ہیں، نبیوں والی کتابیں پہلو والی بھی، آدھا ذکر مما ایجا، یہ قرآن نصیحت ہے، مما ایجا ان کی جو میرے ساتھ ہیں، سمجھو سمجھو مولوی ہو، جو نبی کی معیت میں ہیں ان کی نصیحت اور دلیل کیا ہے، خیال کرنا، آدھا ذکر مما ایجا، اور جو مما ایجا والے ہیں میری تعلق والے ہیں، وہ دلیل پیش کریں گے قرآن سے، آتا ذکر من مائیا، ان کی نصیحت قرآن ہے، ذکر من قبلی، اور یہ ذکر ہے پہلے والوں کا، یعنی تورات انجیل ساری کہتی ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے، تو جب ساری کتب سماویہ کا مسئلہ یہ ہے تو تم قرآن کہاں سے لاؤ گی، قرآن تو انہیں کتابوں کا نام ہے، کتابیں تجھے کہہ رہی ہیں کہ الہ صرف اللہ ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے بدھو ہیں، لا یعلمون الحق، مانتے نہیں ہیں حق کو، فہم مورثون، اور دوسرا ہذا کا مشار الیہ توحید ہے، مشار الیہ کیا ہے، توحید ہے، یہی توحید میرے ساتھ والوں کی بھی ذکر اور نصیحتیں، اور جو کتابیں مجھ سے پہلے آئی ان میں ان کی بھی توحید نصیحت ہے، مطلب کیا ہے، میں بھی توحید بیان کر رہا ہوں اور مجھ سے پہلے بھی نبیوں نے توحید ہی بیان کی ہے، توحید متفق علیہ مسئلہ ہے، علیہ اجماع الرسل، سارے رسولوں کا اجماعی مسئلہ، کہ تم کہاں سے لاؤ گے دلیل، ساری کتابیں اسی مسئلے میں، گروہی مسئلہ ہے نا دوستو بزرگوں، اور یہ بھی پتہ چل گیا صحابہ کی دلیل کیا ہوتی تھی، اب مسلمان اور عام امت وہ ہوگا جو صحابہ کے نقشے قدم پہ چلے گا، آمنو کما آمنن، وہاں پر ہاتھا ذکر ممائیا، یہ قرآن اور یہ توحید، یہی ان کا ذکر ہے، نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں. ہاں حاشیہ پڑھو حاشیہ، کیا کہ ذکر بھی پچھلا ذکر بھی، لیسا فی واحد منہا انما اللہ الہن، پتنی میرے پاس آگے عبارت مٹی ہے، بما قالو ایک کتاب میں بھی نہیں، بما قالو ایک کتاب میں بھی نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے، ایک کتاب میں بھی نہیں، آسمانی کتابیں. وما ارسلنا یہ دلیل نکلی اجماعی از اجمالی از انبیاء، یہ اجماع الانبیاء کو پیش کیا جائے گا. وما ارسلنا من قبل من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی رسول، مگر وہی کرتے رہے ہم طرف اس کے، انہو لا مسئلہ جہی تھا، اس کی طرف وہی جہی آئی، وہ وہی کیا تھی، انہو لا الہ الا انا، انہو لا الہ الا انا، دیکھو نا سارے قرآن میں یہ ہوتے ہیں، لا الہ الا انا، اس صورت میں انبیاء کا لفظ نہیں ہے، تو نکالو سورہ نمل میں نمل کا لفظ ہے، سورہ یونس میں یونس کا لفظ ہے، سورہ توبہ میں توبہ کا ذکر ہے، اور بقرہ میں بقرہ کا لفظ ہے، اور اسی طرح آل عمران میں آل عمران کا لفظ ہے، سورہ انبیاء میں انبیاء کا لفظ کوئی نہیں، لیکن نام کیا ہے سورۃ ال، کیونکہ انبیاء کا اجماعی مسئلہ بیان دیا جاتا ہے، اجماعی مسئلہ، اور کیا ہے لا الہ الا انا، اس آیت کی بنیاد پر سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء ہے. ہاں بھائی ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے ہی کوئی نہیں، جتنے یہ مسئلہ بیان کیا رسول آتے ہی اسی مسئلے کے بیان کے لیے، بھائی کرتے رہے ہم طرف اس کے، اللہ لا الہ الا انا، آنا میں ہوں اور کوئی نہیں، فاعبدون، بڑا خوش قسمت بول ہوئی ہے بھائی جو یہ مسئلہ بیان کرے اور اس مسئلہ پہ کرے، بڑا خوش قسمت بول ہوئی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں. اب سمجھ آتی ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بطن شارحین بھی حق میں پڑ گئے، یہ کیا آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس کلمے پہ پکتا رہا اور اس کو بیان کیا اسی پہ مر گیا دخل الجنہ. لا الہ الا انا فاعبدون، یہ فا فصیحہ ہے، اور فا فصیحہ شرط مقدر کے جواب میں آتی ہے، کیا مطلب ہے فاعبدون، کیا مطلب ہے اذا کان الامر کذالک، جب بات کسی طرح ہے کہ سارے نبی یہی مسئلہ لے کر آئے، پھر سنو نا فاعبدون، کیا اذا کان الامر کذالک کا معنی جب بات یہ ہے کہ الہ انا ہوں، صرف میں ہوں اور الہ کوئی نہیں، تو فاعبدون، پھر پکارو بھی صرف مجھے، پکارو بھی صرف مجھے، نظر نیاز بھی میری، تیرے ثواب بھی میرے، سجدے رکوع بھی میرے، قربانیاں بھی میرے نام کی، اور ساری چیزیں وہ تعظیم جس کا اتنا عبادت ہے وہ ساری میرے لیے ہے اور کسی کا حق نہیں. فقال اتخذ الرحمن، میں نے کہا ابھی حق صورت میں آئے گا، بہت صورت کاف سے گر گیا، جدہ بل اللہ والا تھا، سورہ مریم میں پھر تذکر آیا اتخاذ بلد کا، اور سورہ انبیاء ہے پھر آ رہا ہے، سورہ کام ابھی اس میں بھی تھا، اور اب یہاں آ گیا اتخاذ الرحمن، یہ ایسے خود جمع کر لینا، اتخاذ بلد والی یہ اب چلے گا مسئلہ، بنا لیا رحمان نے بلدن نائب بنایا ہے مشرکانی اور گل آندی گل اور نہیں کہ اللہ پاک کا دے دیتی ہے اللہ نے نائب بنایا ہے فلا کا سبحانہ پاک ہے وہ اللہ نائب بنانے سے بل عباد مکرمون بلکہ بندے ہیں مکرمون بلکہ بل عباد رد غالیاں غالیوں کا رد ہے جو انہیں الوہیت کا مقام دیتے ہیں فرشتوں کو مکرمون رد بے ادبا یہ بے ادب یہودی ان کا رد ہے جو فرشتوں کو فاسق کر دیتے ہیں مکرمون اللہ فرماتے ہیں بھی بندے ادا بھی نہیں ہیں بھی عزت والے دیکھو کتنی شان ہے عباد مکرمون لا یصدقونہ بالقول یہ عام طور پہ مراد فرشتے لیے گئے لیکن مراد عام بھی لے لو کوئی فرق نہیں حضرت عیسیٰ عزیر کو بھی شامل کر لو سارے کہیں عباد مکرمون بندے ہیں عزت والے لا یصدقونہ بالقول نہیں سبقت کرتے اللہ سے بات میں کیا مطلب ہے اللہ سے بات میں سبقت نہیں کرتے کیا مطلب بات میں سبقت کیا ہوتی ہے سبقت بالقول سبقت قولی اے بیٹھے ہیں نا تو خامخواہ مشورہ شروع کر دیں کس طرح نہ کر لیں ابھی اصل بولا نہیں استاد نہیں بولا اور شاگرد پہلے آگے اس طرح نہ کر سکتی ہے مفت مشورے دیتا ہے فرمایا یہ جو ہے نا لا یصدقونہ ہوں یہ اللہ کے سامنے بولتے ہی نہیں کیا مطلب مفت مشورے ہی نہیں دے سکتے جب تک اللہ کہے نہیں زبان بھی نہیں ہلا سکتے ہوتا جی تو ہے نا یہ تو کہتے ہیں منوا لیتے دوسرے کہتا ہے منوا لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں زبان ہی نہیں بول سکتے تو سنو سنو دوسرے کہتے ہیں منوا لیتے بتایا لا یصدقونہ ہوں منوانا دور کی بات ہے یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کا خود یہ منتظر رہتے ہیں کہ اب کوئی بات آئے اور ہم اس پہ عمل کریں یہ خود تو وہ بھی نہیں سکتے منوا لیتے لا یصدقونہ ہوں نہیں سبقت کرتے اللہ تعالیٰ سے بات میں کیا لکھا ہے بیان محکومیت وا ابدیت کوئی نہیں چھٹی ہوگی سبا بارہ بجے چپ کر کے بیٹھو ہاں بھائی لا حکم منسوخ ہو گئی ہے اور جو ہو سکتا ہے عمل سے پہلے منسوخ ہو جائے لا یصدقونہ نہیں سبقت کرتے کیا لکھا ہے نیچے بیان محکومیت کا ابدیت اور اوپر کیا لکھا ہے کل کے حکم کے تم تصر رہتے ہیں دل کولے ہیں سات بات کے پیچھے لکھا ہوگا مخالفہ کے قولی اوپر لکھا ہوگا اول وہم دوم مخالفہ کے پہلی بے امر ہی اللہ کے امر کے ساتھ یعملون عمل کرتے ہیں یعملون عمل کرتے ہیں اگلا ذرا جملہ سننا ہے ایک لفظ لگاؤ تو عبارت لگ جائے گی یعملون اس لیے کے جس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم اللہ جانتا ہے آکان کو بھی وما خلفہم اور ما یکون کو بھی جس لیے کہ فرشتوں کا عقیدہ ہے جاننے والا اللہ میری طرف دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے بات میں بھی سبقت نہیں کرتے اور کام میں بھی مخالفت نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ فرشتوں کا عقیدہ ہے یعلم ما بین ایدیہم فرشتوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ما بین ایدیہم کا بھی عالم ہے اور ما خلفہم کا بھی یعنی ما کان ما یکون کا جاننے والا ہے اب بات سمجھو جب سارے امور کو جاننے والا اللہ ہے ہم نہیں ہو سکتا ہے ہم اگر سبقت کریں گے تو خلاف حکمت کوئی کام انجام دے جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کا ہر کام فضلی پر حکمت ہوگا کو سمجھ آئی آیت کہ نہیں آئی پھر کہہ رہا ہوں فرشتے سبقت نہیں کرتے بات میں بھی اور مخالفت نہیں کرتے کام میں بھی کیوں اس لیے کہ فرشتوں کا عقیدہ ہے جانا ما بین ایدیہم کہ سارے امور ماضی حال استقبال امور جاننے والا ہے اللہ. ہم اگر کریں گے نا ہم تو عالم الغیب نہیں, تو ہمارا کام ہوگا اکل مٹو پر. ہم کام میں چوک بھی سکتے ہیں, خلاف حکمت بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں انتظار کہ اللہ کا حکم آئے. اللہ عالم الغیب ہے, اس کو کام میں غلطی نہیں لگتی. اس لیے فرشتے عقیدہ رکھتے ہیں آگے پڑے یا علم ما بین ایدیہم, یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب دان ہے, اس کا ہر قول فعل حکمت کے موافق ہوتا ہے اور ہم کو غیب نہیں ہے, ہم غیب نہیں جانتے. تو ہو سکتا ہے ہم کوئی قول یا فعل اپنی طرف سے کر ڈالیں, نہیں آتی پر اپنی طرف سے کر ڈالیں. یہ اب بلا یش پاؤنا اللہ سزا, اور ادب کا یہ حال ہے, ادب کا یہ حال ہے کہ فرشتے لب نہیں کھولتے, ہونٹ نہیں ہلاتے اللہ سفارت کے لیے, مگر بات سوچ کے یہ سزا اللہ خود چاہے, اللہ خود راضی ہو. بہم من خشیت ہی, اور وہ فرشتے اللہ کی حیبت سے کچھ بے کچھ کرنے والے ہیں, حیبت سے کرنے والے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, میں نے کہا کہ آئے تو عام رکھو تب بھی ٹھیک ہے, صرف فرشتے لو تب بھی ٹھیک ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ انبیاء خصوصاً حضرت عیسیٰ عزیر جس کو ابن اللہ کہا گیا, انبیاء تو وہ انبیاء میں بھی تجھے صفت دینا لا یسبقو نہ ہو نہیں دیجیے صفت, اور اسی طرح بہم کے امر ہی کامرون والی صفت بھی تھی نا, وہ بھی انبیاء بھی تو معصوم تھے اور ان کا بھی تو عقیدہ تھا یا علم ما بینا وما خلفهم ولا یکون, انبیاء کو بھی یہ شامل ہے الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون ومن یقل منهم انی الہ. سبحان اللہ, رعایت کسی کی یہ مسئلہ ایسا ہے, فرمایا میں یقل منہم, کوئی کہے بالفرض, میں یقل دوسرے کہتے تھے نا کہ حضرت عزیر عیسیٰ اور فرشتے یہ خود اپنی الوہیت پہ راضی ہیں, یہ عبودیت پہ راضی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں یقل, یہ مسئلہ فروعی نہیں, معمولی مسئلہ نہیں مولویوں, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور بڑا مقصودی مسئلہ ہے. اب ذرا اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھنا, اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, اگر بالفرض کوئی کہے جن میں سے بھی انی الہ من دونہی, کہ میں بھی الہ سوا اللہ کے, فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم, جن کو بھی میں جہنم کی جزا دوں گا. معمولی مسئلہ نہیں, اگر ان میں بھی کوئی کہے نا فرشتوں میں بھی کہ میں بھی الہ ہوں, فرمایا فضا لے کر نجزی ہے جہنم, میں اس کو بھی جہنم میں مار دیتا ہوں. اگر ہم کہتے تو لوگ کہتے بڑے بے ادب ہیں, یہ خدا کا قرآن ہے اور انداز دیکھو کتنا بے نیازی والا انداز ہے. بھائی یقل میں ہو اور صحیح وہ انداز ہے لیکن اسلطا نہ یہاں بدلنا, میرا پیغمبر جو شرک تو نے بھی کیا تو عمل تیرا بھی برباد. سارے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا لو اشراکو, یہ سارے شانوں والے لو اشراکو رہا کے تان ہوں ماں کام یا ملو, اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو عمل ان کے بھی برباد. مفتی صاحب کہتے ہیں ابھی مسئلہ فروعی ہے, جس کی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے. مسئلہ الہ فروعی نہیں بزرگو, اور مسئلہ الہ بغیر مسئلہ سما کے بیان ہو نہیں سکتا. جو ہو سکتا ہوتا تو مالا یسما ولا یون تیرو لا صاحب ہو گیا گیلا اللہ کے نبی بیان نہ کرتے. ہاں بھائی, اس لیے کوئی ساری دنیا چھوڑ جائے آپ آپ کرنے کے ہم پکے ہو جائے, ایک آدمی بھی پکا ہو گیا تو انشاءاللہ سب بزرگوں کے رگڑے نکال دے نہیں یا کل منہم انی الہم من دونہ انی الہم من دونہ ارے استاد جب بہت ہوئے نا تو ہمارے پڑوسی بڑے دل شکر ایک نعمانی تھا اور باقی تو سارے ماشاء اللہ دیا گئے گزرا بندی ادھر ادھر کوئی کسی کو نہیں کہتا نعمانی ایک تھا چلا گیا چلا گیا جب تھوڑا بہن کو دعا پہنچا نا کہتے نعمانی تھا بڑے اچھے تھے جب نعمانی صاحب تھے تو سارے شیاطین مخالف تھے اور رات دن استاد جی ساری باتیں ہمیں بتاتے انہوں نے جو استاد جی کے خلاف منصوبے بنائے تو بہت اور اپنوں کو بھی ساتھ ملایا وہ آدمی زبان کے نہیں لا سکتا اس نئے منصوبے بنے خیر ساتھ بات کرتے تھے ان بےمانوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا کہتے جو استاد جی کا حوصلہ تھا باقی عالم کا جو علم بہت بڑا حوصلہ تھا چپ کر کے رہ جاتے تھے چپ کر کے ٹھیک ہے کبھی زیادہ پریشان ہوتے ہمارے پاس آ جاتے تھے ساتھ ہمارے پاس رہتے کبھی فون کرتے ذرا اڈا کا ہماری ایک خانقاہ ہے وہاں چلے جاتے ساری رات شب پہ لاری ہوتی اور مساج سے سیر سارے دن چلتے مزے کی بات ہے مولوی کٹھے ہوتے ادھر ادھر کی گپیں ہوتی لیکن استاد مولانا نعمانی صاحب پہ اللہ کی کروڑوں راستے انہوں نے وہاں اڈا کھاتے میں سرا گنج سے آتا ہوں استاد جی اڈا کھاتے وہاں سارے فتح محمد صاحب ان کے پاس ہم نے مشہور کیا خان کا پکی تو خان کا پکی پہ سارے اکٹھے ہو جاتے اچھا مغرب سے بیٹھے آپ یقین کر لیں نماز پڑھی ہے صبح کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد سوئے سارے لیکن درمیان میں دنیا کی کوئی گپ نہیں کوئی قیمت نہیں کوئی گپ نہیں کسی کی جڑیں نہیں چھڑکائی جا رہی اور ہنس بھی رہے ہنس بھی ہنسی مزاج بھی ہے لیکن ہنسی مزاج اتنا بھی تو استاد جی جب ہنستے تو صحیح کر کے ہنستے تھے او بڑے ہنسی مزاج لیکن اس ہنسی مزاج میں بھی کوئی قیمت نہیں کوئی کسی کے خلاف بات نہیں مسائل کر رہے اور علمی نتائج اس میں کچھ کدھر کا کچھ کدھر کا کچھ کدھر کا ساری رات گزر گئی اور استاد لگے تو پریشان ہوتے تو آ جاتے انہوں نے اتنا خراب کیا اور صرف انہوں نے نہیں باطل کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتا باطل خدا کی قسم میں کہتا ہوں میں تو طالب علم ہوں میرا اپنا ذہن ہے ساری دنیا کی یہ باطل قوتیں اکٹھی ہو جائے اور بالکل میرے سامنے آ جائیں خدا کی قسم میرے دل کا ایک بال بھی نہیں حرکت کرے گا کہ ڈر کی ہوئے کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی لرزش نہیں ہوگی بالکل سارے آ جائیں اس کا فکر ہی نہیں ہوتا کیا ہے کیا کہنا ہے لیکن جو اپنے بدماش ہوتے ہیں ان کا ارمان بھی لگتا ہے اپنے بدماش اور اپنوں کی بدماشی سے نقصان پہنچتا ہے عبداللہ ابن عبیر کی بات کی ہے ہمیشہ ہمیں کوئی کسی باطل کا فکر نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی خوف نہیں اور جن کے شیخ الحدیث ہوں پیر ہوں بنا ہوں ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ پیر صاحب کا دعا دیں گے بس دعا دیں گے میں نے کہا یہ پگڑی ہم نے دیکھی ہے سارے اکٹھے ہو جائیں سارے اجمے ہوں امرہ کو سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں اور خدا کی قسم ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ذرا بھی خوف ذرا بھی خوف نہیں قرآن میرے سامنے ہے اندر کی بات بتا رہا ہوں محفوظو ہو کر ذرا بھی خوف نہیں پوری دنیا کے بچرے کھائیں پوری دنیا کے کافر ہیں کوئی خوف نہیں ہمیں ماں کے چیز دیتی ہے جب اپنے بےمان ہوتے ہیں کہتے شکر چاند چھوٹ گئی گیا جب ادھر ہم نے کام شروع کیا پہلا جمعہ ہی تھا کہ آگ لگنی شروع ہوئی اور وہاں میرے ساتھ بھی ناراض ہو گئے. پہلے جمعہ ادھر سومالیہ میں میں نے پڑھایا اور اس میں نام لکھا, ان بدماشوں کا نام لکھا. اس وقت یہ سارے مل کر ناراض ہو گئے جی, اتنی سخت تکلیف تھی پہلے. تو میں نے کہا بار ہوتے ہی پہلا ہے, پیچھے دیا بارا سچا دے لگ رہی, بار ہمیشہ پیدا ہوتا ہے. اب تم دیکھنا کہ اس کا اثر کیا ہے. اثر یہ ہوا پیچھ کے ادھر ادھر سارے بچوں سے پیڑ لگی. اب میرا معاملہ اللہ کے پاس ہے, میرا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اب بنے نا بندے کا, اب کرنا تعبیر کرنا پر دعاما ہے. وہ ساڑھے استاد اگر میں چوڑا دے ہاتھ نال کا ہی نہیں ملتی ہے. کرنا پر دعاما ہے اوپر تو امری اللہ ان اللہ بصیروں کے دیتا. ہاں تو جو کچھ مرضی کر. اب کہتے ہیں تو مالی صاحب بڑے اچھے تھے, اور یہ جو آپا ہے نا یہ بڑا بدماش ہے, یہ ہمارا نام ملتا ہے اور یہ کرتا ہے. ہاں بھائی چلو جی, اللہ آپ کو بھی ایسے اللہ پیدا کرے گا, ان کی جان نہیں گھٹنے لگی. یہ نہیں ہے کہ بے فکر ہو جائیں, ہم چلے جائیں گے پیچھے کوئی اور پھر اور آ جائے گا جس پہ ہم سے بھی کام تیز کر کے رکھے, صحیح کر کے گزرے کو سانس نہیں لینے دے. ہاں بھائی دیکھو, مَن یَقُل مِنْہُمْ اِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ, ہم اس کو جزا دیں گے جہنم کی. کَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے, اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا, کہ آسمان و زمین پہ رتق تھے, فَفَتَقْنَاهُما, ہم نے ان کو پھاڑ دیا, یہ رتقن تھے بند تھے, فَفَتَقْنَاهُما, ہم نے ان کو کھول دیا. رت کمانا بند, فت کمانا کھولنا, قرآن کیا ہے اس کے چار معنی کیے مفسرین, معنی تو بہت کیے ہیں جو قابل ذکر ہے. جی حضرت میں دو معنی چار معنی کہہ دیتا ہوں, یہ نہ سمجھا کرو کہ بس ہی توجیحات ہے. ہم وہ توجیحات چنتے ہیں جو جس کو پسند کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ اصل توجیح ہے, اور بھی ہوتی ہیں گودی گودی توجیحات کی جاتی ہیں. ہاں بھائی ہم یہاں پر تین معنی کریں گے. ایک معنی کانا کا رت کن کا, یہ بند تھے, بند تھے آسمان, بند تھا بارش سے, زمین بند تھی نباتات سے, آسمان سے نیچے بارش نہیں آتی تھی, زمین کے اندر سے نباتات نہیں اٹھتے تھے. آسمان بھی تھا زمین بھی تھی, لیکن آسمان کا منہ بھی بند, زمین کا منہ بھی, آسمان کا منہ کھلے تو کیا چیز آتی ہے بارے, زمین کا منہ کھلے تو کیا آتی ہیں نباتات, انگوریاں, یہ دونوں بند تھے. فَفَتَقْنَاهُما, ہم نے ان کا بند کھول دیا, آسمان کرتنے لگا, زمین سبزہ دینے لگی, نباتات دینے لگی, زمین سے نباتات اگے. پہلے بند تھے ہم نے کھول دیے, سمجھ گئے. دوسرا معنی کانا تار رت کن, کانا تار ماتین, معدومتین, کانا تار معدومتین, فَفَتَقْنَاهُما اَوْجَدْنَاهُما, یہ زمین آسمان دونوں بنایا ہے عدم سے, معدوم تھے موجود نہیں تھے, ان دونوں کو ہم نے موجود کیا, ان کا وجود نہیں تھا, ہم نے ان دونوں کو کیا دیا, موجود کیا عدم سے. یہ لیا علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں, اور وہ پہلا معنی وہ بیتابی, اور سراج منیر ہے غالباً, سراج منیر اس میں. اب دیکھو تیسرا معنی کانتا رتکن آسمان زمین مل سکتے یوں کچھے یہ کچھے ملے ہوئے تھے اللہ نے اپنی قدرت سے یوں جدا کر قدرت خدا بندی سے یوں جدا ہو پہلے کہتے کچھے ایک ہی طبقہ تھا ایک ہی پورا تھا تو لچکے ریت ہوتی ہے نا تو گھٹیاں گھٹیاں بھی نکل آتی ہیں کچھ اس کا دوسرا سامان بھی یہ سارے کٹھا پورا تھا اللہ نے کس کو جدا کر دیا زمین علیحدہ بنا دی آسمان علیحدہ بنا دی یہ مانتی فبتکنا ہوما آپ کے پاس پہلے والا معنی لکھا ہے منہ بند آسمان کو بارک اور زمین کو نباتات سے کھول دی فجعلنا من الماء کل شیء حی اور پیدا کیا ہم نے پانی سے ہر شے زندہ ہر شے زندہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا یہاں پر اشکال تو کوئی نہیں نا اشکال نہیں تو آگے چلتے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا خلق الجان خلق بالملائکہ تو من نور مسلم شریف خلق بالملائکہ تو من نور فرشتوں کو پیدا کیا نور سے اور جنوں کو پیدا کیا آگ سے خلقتنی من نار اور یہاں پر کیا آ گیا جعلنا من الماء کل شیء حی ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا آج کیا پڑھو خا حدوسا خا بقاء خا حدوسا خا بقاء تعمیم کیجئے اور یہ تعمیم کیوں ہے تعمیم اس لیے ہے بعض چیزیں ابتدا پانی سے پیدا نہیں ہوئی بعد میں پانی ان کی ضرورت ہے بعد میں پانی ان کی ضرورت ہے اور دوستوں بزرگوں بعد میں پانی ان کی ضرورت ہے یہ لیکن یہ کچھ صحیح جواب نہیں لگتا جواب تو صحیح ہوگا لیکن ہمیں کوئی مزہ نہیں آیا چپ نہیں یہ چپ والا جواب نہیں ہاں بھائی دیکھو ہاں بل واسطہ یا بلا واسطہ اصل میں یہ ہے کہ کل جو ہوتا ہے نا کل یا اکثر کے معنی اور یہ تکثیر والے معنی نہیں ہے اور مراد یہ نہیں ہے آپ کے نقد والے کرنا یہ دلیل خطا دی ہے یہ کون سی ہے دلیل دلیل جو ہوتی ہے نا کلام کلام دو قسم کا ہوتا ہے سمجھو گا ایک کلام ہوتا ہے خطابی خطابی اس کو کہتے ہیں عوامی عرفی دلیل ہوتی ہے اس پر نقد نقد آپ جیسے حق کے دین کو وارد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی خطابی دلیل پر اور خطابی کلام پر اور ایک ہوتا ہے بالکل جٹا اللہ تحقیقی وہ اور وہ اس کا تب خطابی کلام بھی دلیل ہے عوامی دلالت یہی ہے کہ عوام کی سطح کے مطابق بات کی جائے کلے منافع بے قدرے حکومے ہیں تو اس کے مطابق خطاب ہوتا ہے یہاں پر بھی کیا دلیل ہے خطابی ہے عوامی ہے نہ کہ کلی ہے اس لیے یہاں پر کل اکثریت کے معنی میں ہے عام طور پہ چیزوں کو پیدا پانی سے کیا گیا بعض چیزیں جو شاذ و نادر جو ہیں وہ شاذ و نادر چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں جی مستثنا ہے ان کا لحاظ ہی نہیں رکھا گیا اور یہ ہوتا رہتا ہے بعض بول کر کل کل بول کر بعض تو اگر تم مجھے دلیل دلیل میں نے پہلے ذکر کر دی ہے جب جنات کی پیدائش اور فرشتوں کی پیدائش فرشتوں والی تو خبریں قائد ہیں لیکن جنات والی نسبتی ہے نسبتی اس کل کے لیے مقدر بن سکتی ہے یا نہیں ہاں بھائی یہ دیکھو کہتا ہے کہ بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے آسمان سے نہیں. پہلے میں نے ضرورت کی اشکا یہ آپ ذرا آیت لکھ بھیجیں کہ آسمان سے بارش نہیں. بادلوں سے آتی ہے ٹھیک ہے بات آپ کی, یا کرو جو مل فی الحال ہی وہاں پر, اور اسی طرح اور بھی مقام قرآن میں بھی بتایا بارش کا مقام بادل ہیں, لیکن اصل وہ پانی آتا کہاں سے, درد تو بادل ہے آتا کہاں سے. میرے سہنسان کہیں گے تلو رہتے تلو رہتے تو اردو نہیں آ سکتا, نیچے سے جاتا ہے آپ سے بلا. یہ تو ان کی بات ہے, یہ تو مجموعہ نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا بارش کے ساتھ تعلق ضرور ہے, جس قسم کا بھی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بارش کا در بادل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, سٹور بھی کیا ہے بادل ہے, لیکن آسمان کا کچھ نہ کچھ اثر اس میں ہے ضرور. اگر نیچے سے اوپر پانی جا سکتا ہے تو اوپر سے نیچے ہے تو اس کا باپ اس کو کنٹرول کرے گا. تو نصوص, ہم تو نصوص کے بندے ہیں, نس آ گئی ہم نے کہا آ منا, سائنس سائنس کے بندے نہیں, سائنس جانے اور ان کا ڈرامہ جانے. ہاں بھائی دیکھو جی بزرگوں دوستو, اب پرچی لکھنے والا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ انکار کر رہا ہے کہ پاتلوں سے مارے جائے, وہ پھر پرچی لکھے گا. مجھے پتا ہے عقل اتنی ہے نا, میں انکار نہیں کر رہا بزرگا, اس کے لیے میں پڑھ دوبارہ پرچی لکھنے کے لیے. پاتل سٹور ہے, سرف ہے, میں آپ یہ کر رہا ہوں کہ پانی آتا کہاں سے. مجموعہ نصوص سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آسمان کا دخل رکھا اللہ نے ضرور ہے, ورنہ بار بار آسمان آسمان آسمان آسمان آسمان آسمان آسمان نکلتا رہتا ہے. ہاں بالکل, اور یہ بھی ہو سکتا ہے تیرا اشکال یہ بھی ختم کر دوں کہ وہ جو سخت کے رت تھا تو اگر بادل ہوں ہی نہیں پھر کوئی پتا نہیں. بس کے پہلے جو افتتا ہوا نا بس کے رت کا, وہ کیا ہے بادل اس وقت اس کا وجود ہی نہ ہو, پہلے بھی پیدل احسان پیدا کیا نا وہاں بادل پہنچ گئے. ایسی باتیں جو ہوتی ہیں جس پر جو خصوص سے ثابت ہے اس کی پریما رکھنا چاہیے. اچھا جی اللہ شہ ہو گیا حال یا نہیں ہوا, آپ یومنون کیا یہ ایمان نہیں لاتے میری توحید سے, اور بنایا ہم نے جالنا پلا سے روا دیا, رکھے ہم نے زمین میں روا دیا پہاڑ, ان تمیز بہم اللہ تمیز بہم تاکہ زمین ان کو یا زمین ان کے ساتھ مسترب نہ ہو اور ان کو ساتھ ہلے نہیں, بجالنا پیا جہاں نبی جب ایک قرآن اس حرکت کو روک رہا ہے نا, وہ حرکت استرابی ہے, حرکت استرابی. باقی جو سہسان باتیں کرتے ہیں زمین متحرک ہے یا نہیں اس سے قرآن ہی بات کرتا. قرآن حرکت استرابی کا مطلب ہے یہ جو زمین ہے وہ اس طرح حرکت استرابی ہے, کچھ کانپتے نہیں, یہ حرکت استرابی ہے. اور دوسرا یہ ہے پہاڑ رکھتی ہے تاکہ زمین جمی رہے اور جس طرح کافی نہیں کی حرکت استرابی ہے سبیدہ بہن. اور دوسرا سبیدہ بہن کا مطلب ہے کہ ایک طرف جھکاؤ نہ ہو, ایک طرف لے کر جھکے نہیں, باقی اگر زمین اپنے فلک میں کوئی چکر لگا رہی ہے تو قرآن اس کو نہیں چل رہا, قرآن پاک شاید سے زمین پکڑ رہا ہے. ہاں بھائی بجالنا پیا بجا جا, اور رکھے ہم نے اس میں بجا جا بجاج کشاتا کشاتا تو بولا رائے ڈال رہا ہوں یا بدول تاکہ نگاہوں کے ذریعے منزل وقت تک پہنچے, اور بنایا ہم نے آسمان کو سب کو محفوظ شرط محفوظ. محفوظ کا کیا معنی, محفوظ کا معنی ایک معنی ہے مضبوط, محفوظ مضبوط, مضبوط چھت بنایا ہے, ورنہ یہ چھت ہے نا یہ 200 سال کے بعد پھٹ جائے. یہ بھی ہے, اور آسمان کروڑوں سال گزر گئے ہیں ابھی تک وہ سب پہلے دن کی طرح جمع ہوا, یہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے, یا محفوظن محفوظ بنایا ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ مضبوط چھت ہے، اس میں تعداد سے جاتے کروڑوں سال گزر گئے، کروڑوں گزر جائیں وہ چھت محفوظ ہے، محفوظن. اور دوسرا محفوظن من الشیاطین، شیطانوں سے محفوظ کیا، وہ پرندے مار مار کے بھگا دیتے ہیں. اور تیسرا محفوظن محفوظ کیا ہے من السقوط، ٹوٹنے گرنے لوٹنے پوٹنے سے. ہم ان آیا کے ہم اور محفوظ. آپ بھی جب اوپر دیکھتے ہیں نا تو آپ کی جس طرح ہے نا آسمان کو جس حیات سے بنایا ہے تو ہمیں بھی لگتے ہیں اوپر چھپر لگنے ہوتا تو دل کرو ننگا ہوتا وہ کرو جنگل کا پتنی کیا ڈر جاتے جتنا لمبا فاصلہ. اور یہ جو آسمان اوپر رکھے ہیں اس طرح ہم گھر میں ایک تو آپ کا کمرہ ہے، یہ پوری زمین یہ اللہ کا کمرہ ہے، پوری کائنات کے لیے چھت ایک چھت ہے، ایک ہی لنگر اوپر ڈالا ہے، ایک ہی لنگر ہے اور ایک ہی کمرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کندھے بھی اسی میں رکھے ہیں اور لنگر بھی اسی میں رکھے ہیں اور حیوانات بھی اور مچھلیاں بھی اور ساری کتنی مخلوق، یہ بھی تو خدا کی قدرت کا کمال ہے نا جی. ایک کمرہ میں اتنا مال رکھا ہے، پھر اس کی خوراک رکھی ہے، پھر ہے تو جانا ایک ہی کمرہ، ایک ہی لنگر ڈلا ہوا ہے پوری زمین پر، لیکن لنگر ہے محفوظ. تیرے لنگر گر سکتے ہیں، وہ لنگر کبھی خطرہ ہی نہیں ہوا کہ گر جائے، اتنے پرانا لنگر محفوظ. فرمایا بہمان آ جاتے نام اور رسول، یہ جو پوچھ رہے گئے یہ ہماری نمونے دیکھ کر بھی اعراض کرتے ہیں. لا يتفكرون فيها بجال مولانا مالک کہا لا شریک له، کہتے ہیں اس کے خالق جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں. وهو الذي خلق الليل، اور آجا دیکھ ذرا آیات سماویت کی، دیکھ اللہ نے پیدا کیا رات کو، النهار دن کو، الشمس والقمر سورج اور چاند کو، کل سارے کے سارے بی فلکن بیچ دائرے اپنے کے تیر رہے ہیں، اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبل خلق اللہ، وما جعلنا، یہ اور سوال آ گیا. مکہ کے مشرے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی معاذ اللہ. روز روز سمجھا گئے توحید سن سن کر، یہ مر جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی، موت آئے گی. اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر، میرا پیغمبر، یعنی اگر سوال کی غرض یہ ہے موت اور نبوت میں منافات ہے، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی موت ہے جو مرتا نہیں، اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے، ان کا یہی عقیدہ تھا نا کہ نبی پر موت نہیں آتی کیونکہ نبی بچا نہیں ہوتا، نبی پر موت نہیں آتی. یہ تو سارے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کو دھوکہ یہ لگا ہوا تھا کہ نبی پر موت نہیں آتی، جو مر جائے وہ نبی نہیں ہوتا اور محمد پہ موت آ جائے گی. اس لیے اگر سوال ہے کہ غلط یہ ہے کہ موت اور نبوت میں منافات ہے، تو جواب ہے ما جعلنا، جواب یہ ہے کہ پہلے نبیوں پر بھی موت آئی، اور اگر بہی مانا کہ نبی کی موت سے دل ٹھنڈا ہوگا تو جواب کیا ہے؟ اپا امتا. سوال کی اگر شک یہ ہے کہ نبی غیر پانی مخلوق ہے، تو فرمایا ما جعلنا لبشر، نہیں کیا ہم نے کسی انسان، لبشر کسی انسان، اوپر کیا لکھا ہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، من قبل خلق اللہ تجھ سے پہلے ہمیشگی، سدا زندہ رہنا دنیا میں، سدا زندہ رہنا دنیا میں، تجھ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے یہ نہیں کیا. ما جعلنا لبشر، یہ لبشر سب نبیوں کو شامل ہے یا نہیں؟ دلیل ہدایت عموم دے ما کان لے بشر کوئی بشر نبی ہو یا غیر نبی معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت عموم نبیوں کو بھی شامل ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کو اللہ کے سمجھ آئے لے بشر من قبل کل خلدا آپا ام متا آپا ام متا کیا مانا کریں گے اگر آپ مر جائیں اگر آپ مر جائیں سارے اردو سے آگے دیکھ لینا اگر آپ مر جائیں تو آپ کا گھنٹا بھی اتنا ہوتا ہے نا تو آپ کا گھنٹا جنہوں نے اب کتنا پراپا گنڈا کر دیا نا ہمارے مولوی بھی جو غیرت کے تھوڑے ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں لفظ جب نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا کہ ہمارے خطیبوں نے بھی شروع کر دیا کیونکہ وہاں پر بجرے کی بھاپ اتنی تیز ہوئی نا کہ موت نبی کے شان کے خلاف بے ادبی ہے اتنا کیا اب آپ کا خطیب بھی انتقال فرمایا پردہ فرمایا تلبیس والے لفظ بولے گا حالانکہ آپ سمجھو نقصان اس کا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بے ادبی کرتا رہا یہ کہنا کہ ہر جانے کا لفظ یا موت کا لفظ نبی کے لیے بے ادبی ہے یہ الزام کس پہ ہوگا خدا پہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور پیاروں کی بے ادبی کر رکھی ہے قرآن لفظ بولتا ہے اور خطیب کو تکلیف ہوتی ہے خطیب نہیں بولتا اور پردہ فرما گئے جب آپ نے پردہ فرمایا ایسے خطیب کو چار جوتے لگانے تھے شرم سر اگر یہ بے ادبی ہوتی تو قرآن کے لفظ نہ بولتا اور تو بڑا ادب والا نکلا ہے انتقال فرمایا یہ جنتا کے لونا الا مکان والا انتقال ہے شیعوں سے لیا ہے انہوں نے کہا یہ صوفیوں نے کہا ان الاولیاء لا یموتون بل ینتقلون الی مکان ایک پلیٹ فارم سے دوسرے کی طرف چلے جاتے اللہ علیہ مرتے نہیں اور یہی بات کی شیعوں نے بولا سر صاحب کا ایک رسالہ ہے ارشاد الشیعہ ارشاد چھوٹا سا رسالہ ہے ارشاد الشیعہ اس نے جو شیعہ کے کفریات کو ذکر کیا شیعہ کا یہ عقیدہ بھی ہے یہ بھی ہے اس نے یہ عقیدہ بھی لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام اوپر اوپر سے مرتے ہیں اندر سے زندہ ہوتے ہیں یہ نظریہ بھی شیعوں کے ہیں یہ پتہ نہیں گجرا والا بھی پھر کب پہنچے بولا سرفراز صاحب کی بات باتیں بڑی عجیب ہیں اب اسیوں والا عقیدہ تسکین و صدور میں بھی آ گیا ادھر کہتے ہیں حرف اعمال کا نظریہ رافضیوں کا شیعوں کا وہ تسکین و صدور میں بھی آ گیا جزالہ تو رحم میں لکھا ہے کہ حرف اعمال کا جو نظریہ ہے یہ شیعہ کا نظریہ ہے تو پہلا ایڈیشن ہے جزالہ تو رحم کا لیکن اس کے بعد اس نے تبدیلی کی اور تسکین و صدور میں لکھا کہ یہ ہمارا نظریہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی بچائے خدانہ خاصا کہ شیعہ تو نہیں قبول کر لیتی شیعہ رابی مان مان کر اللہ محفوظ رکھے یہ کلو نفس ذائقہ الموت ہو گیا آپ ان متا اگر آپ پر موت آ جائے آپ ان متا اگر آپ مر جائیں فہم الخالدون اصل عبارت ہے ان متا آپا ہم الخالدون اگر آپ مر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہ جائیں گے نہیں کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جی چکھنے والا ہے موت کا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جی چکھنے والا ہے موت کا آپ ہوں یا آپ کے دشمن ہوں سب موت چکھیں گے ہم ضمیر کا مرنے کافر ہے وہ جو ہے یا نہیں ہے ہم ضمیر کا مرنے کون ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے یادگار خطبات میں لکھا ہے کہ ہم کا مرنے انبیاء ہے اس محقق نے لکھا ہے کہ ہم کا مرنے کون ہے انبیاء حالانکہ ہم کا مرنے کیا ہے کافر جہاں کوئی نبی تھے اور قوم الخالدون اپا امتا اہم الخالدون. ہاں بھئی کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہاں ہاں اوہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی دوستو بزرگو, وہ یہ نہیں ہے وہ انا کا میتوں و انا ہوم میتوں والی ضمیر اس میں لوٹ رہے ہیں, انا ہوم ہوم والی ضمیر لوٹائیے نبیوں کی طرف آنا تو اس کا مزے بھی کافر ہے جہاں مجھ سے غلطی ہوگی. غلطی مانا صحیح بیان کیا ہے, حوالے دینے میں غلطی ہوئی. ہاں فہم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی چکھنے والا ہے موت کا, فنبلوکم موت چکھنے والا ہے کیسے نہیں. ہاں بھائی دو معنی کیے ہیں مفسرین نے, اشکال تو ہے کوئی نہ, دو معنی کیے ہیں کہ امام راضی نے مانا کیا کلو روحن کلو روحن ذائقہ موت البدن, کلو روحن ذائقہ موت البدن. اور یہی مانا علامہ الوسی نے کیا, مطلب کیا ہے ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. کلو نفس سے نفس مراد روح ہے, ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. سمجھ گئے؟ اور بدن کی موت کا ذائقہ کیا ہے؟ انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا وباطنا. یہاں بات سمجھ لو کہ موت کس چیز کا نام ہے, ذائقہ الموت کیا ہے, موت نام کس چیز کا ہے. اچھی طرح سمجھ لو, پوری امت کے متکلمین, پوری امت کے سارے محدثین, سارے مفسرین جن کی کتابیں موجود ہیں, جن کی مجسر ہیں, اللہ کے فضل سے سینکڑوں کتب میں ہم نے کئی بار دیکھی ہے کہ موت کا مطلب ہے انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا وباطنا. موت نام ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا, اور یہ جدائی اندر سے بھی ہو اور پاس سے بھی. کوئی بزرگ اطلاع کرے گا بالکل کلی طور پہ, اور کوئی بزرگ کہے گا ظاہرا وباطنا, روح کا جسم سے جدا ہو جانا اسی کا نام موت ہے. یہی مانا بہت کے چیز نے کیا, یہی مانا دیوبند کے علماء نے کیا, اور دیوبند کے اکابرین نے بھی کیا. موت اسی کو کہتے ہیں, اس بھی موت اور کوئی نہیں. موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا. فرمایا کلو نفس حتیٰ کہ معرف القرآن میں بھی نہیں معنی لکھا ہے. مولانا اجلس قادلوی کی علم الکلام, اس میں علامہ حقانی کی تفسیر حقانی, اس میں راضی کی تفسیر کبیر, اس میں حضرت ثانوی کی بیان القرآن, اس میں اور اسی طرح ماجدی کی ماجدی, اس میں اور جتنے مفسرین دور معانی جو بھی آپ تفسیر اٹھائیں گے, ہم نے جو دیکھی تو موت ایک ہی چیز کا نام ہے, موت عرفی انکتاب الروح عن الجسد ظاہرا وباطنا. بچو بھی روح نکل گئے تھے, بچو بھی نکل گئے ظاہرا باطنا, سیر باطن سے تعلق منقطع. یہ ہوتا ہے ذائقہ موت کا. باقی میں بتا چکا ہوں بلا کی ڈردی ذائقہ ہے, اے بول کے کم جانا اے ذائقہ, یہ ذائقہ ہے. اسی کو کہا جائے گا سکھ, جہنم کے کنارے پہ بیٹھ کے تھوڑی سی انگلی لگا, کیونکہ شیطان دنیا میں تجھے جیسی انگلی لگا کر گمراہ کرتا تھا. کلو نفس ذائقۃ الموت فنبلوکم, اور ہم آزماتے ہیں تم کو بالشر والخیر, شر کہتے ہیں ناموافق حالات, ناموافق حالات عام ہیں. اقتصاد المصیر والے نے بڑے لمبی فہرست دی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ حالات عام ہیں, ناموافق خلاف مزاج, سبق لیٹ ہو جانا یہ بھی ناموافق حالت ہے, جس میں بھی آسائش ہوتی ہے کہ کون لے دین میں گزارا کرتا ہے, کون مسجد میں بیٹھتا ہے, نہ موافق حالات, اسی طرح متمنا کے خلاف ہو جائے, آدمی بیمار ہو گیا, یہ بھی خلاف مزاج ہے, جیب سے پیسے ختم ہو گئے اور جس بار کا آدمی تھا, یہ بھی نہ موافق حالات ہیں اور سخت نہ موافق, معمولی بھی نہیں بہت سخت, ہاں بھائی نہ موافق حالات ہیں, تو نہ موافق خلاف مزاج, اس کا معنی معفوسی داد المزیر نہیں, کیا خیر سے مراد رخا ابن عباس نے معنی کیا, صحاب کہتا ہے صحت اور قتادہ کہتا ہے, ہاں بھائی یہ قتادہ بھی کہتا ہے خیر سے مراد غنا اور صحت ہے, اور شر سے مراد کیا مرض ہے اور سختی ہے اور فقر ہے, پیسے ختم ہو جانا فقر ہے, یہ مراد کیا ہے, آپ کے پاس جو لکھا ہے جامع جملہ لکھا ہے, نبلوکم جانچتے ہیں ہم خلاف کیا مطلب فقر و مرض, یہ عام ہے صرف فقر مرض نہیں عام ہے, جو بھی مزاج شریف اور طبع پاک کے خلاف چیزیں آئیں وہ ساری یہ بل خیر فتنہ اور خیر سے بطور آزمانے کے موافق مزاج صحت بنا کئی نہ ترجاؤن, نہ موافق بھی آزمائش ہے موافق بھی, تو نہ موافق ہو تو صبر اور موافق ہو تو شکر, بھائی رہا کل ندینہ کبرو, اور جس وقت دیکھتے ہیں تجھے وہ لوگ جنہوں کو پرکیا نہیں بناتے آپ کو مگر مزاق, اور کہتے ہیں احاذ الذی احاذ الذی, دیکھو نا بہادی احاذ الذی, دیکھو نا بہادی, یہ بہادی جو ہے نا یہ ہے جو تمہارے الہوں کے عیب نکالتا ہے, احاذا یہ تحقیر جنہوں نے مختصر معنی پڑھی ہے انہوں نے پڑھی ہے, اچھا کہتے ہیں 12:30 ہو گئے ہیں, کیوں مجھے پتہ ہے 12:30 ہو گئے ہیں, آپ نے جو میرا ساتھ دیا ہے نا آپ انشاءاللہ آپ ایک پرچی لکھیں بھائی اب 2:30 ہو گئے, احاد الذی یذکر آلہتکم, احاد الذی کیا یہ ہے وہ بہادی, یہ ہے وہ احاد الذی, بجائے استعزاء اور ہذا للتعزیر, یہ تعزیر کے لیے ہے, وہ نا مراد یہ حکارت کرتے اور کہتے جز کرو, یہاں جز کرو کو مانا چاہیے کو, یہ عیب لگاتا ہے گستاخیاں کرتا ہے, اور آج دوسرے کہتے ہیں گستاخیاں کرتا ہے, جز کرو آلہتکم, یہ دیکھو بہادی کا منہ دیکھو, یہ کہتا ہے نہیں سنتے, یہ کہتا ہے نہیں جانتے, جز کرو آلہتکم بہم, اور یہ خود صوفی ہے, میرے نبی کے بارے میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں یہ بھی سنتے, اور وہ نامراد رب کی توحید کے خود سنتے ہیں, پیغمبر پہ الزام رکھتے ہیں کہ یہ ان کے سما کا قائل ہے اور خود جو ہے وہ توحید کے گنتے ہیں, قوم بے ذکر الرحمان ہم کافرون, اور وہ ذکر رحمان مراد توحید, بیزابی شریف توحید والا ذکر, اے ذکر رحمان توحید والا, ہم کافرون وہ ہیں ہی منکر, خلق الانسان من عجل, پیدا کیا گیا انسان من عجل ابالا جلد باز, من عجل نے اشارہ کیا جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے, چھٹی کے لیے بھی جلدی کرتا ہے, من عجل پیدا کیا گیا ہے شتابی, لکھا نا شتابی, اس من اجل کا معنی حضرت قتادہ تابعی کہتا ہے اجولا کے معنی میں ہے, اجولا ابالا جلد باز, جلد بازی کرنے والا, من اجل بے معنی اجولا, پیدا کیا گیا انسان اجولا, اور بعد میں کہا ہے کھولے کا اعلیٰ حکل اجلا دے, تعبیر کا فرق معنی بھی ہے, کھولے کا الا حکل اجلا تھے, یہ جلد بازی کی پسندی پر پیدا کیا گیا, یعنی انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے نا کہ نہیں ہے, میری طبیعت میں جلد بازی ہے کہ جلدی ختم ہو، آپ کی طبیعت میں جلد بازی ہے کہ جلدی چھٹی ہو؟ میں کہتا ہوں پورا جلدی ختم ہو، آپ کہتے ہیں چھٹی جلدی ہو. بہرحال جلدی ہے صحیح، ہر کھاتے میں جلدی ہے، دن اجل یہ جلدی. آپ تو آئے سمجھ آ گئی ہوگی، تجربہ بھی ہو گیا. پوری تم آیاتی دکھاؤں گا میں تمہیں اپنی آیتیں. فلا تستعجلون اتنا جلدی کرو تم، فلا تستعجلون جلدی نہ کرو، میں تمہیں اپنی آیات وقت آنے پہ دکھا دوں گا. فیقولون متى هذا الوعد، اور کہتے ہیں شکوا کب ہے وعدہ. ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے. لو یعلم الذین کفروا، کاش دیکھتے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو کہ لا یکفون نہیں رو سکیں گے. ہم وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ کو، آگ چہرے پہ آئے گی اور اس کو یوں روکتے ہوں گے لیکن نہیں روک سکیں گے. بلا ہم دورین اور نہ اپنی پیچھے سے، بلا ہم یون سرون اور نہ لو یون سرون مدد کیے جائیں گے کسی کی طرف سے. نفی چپا دے تاریہ بلتا بلتن، بلکہ آئے گا ان کے پاس اچانک، بس ہوش اڑا کے رکھ دے گی ان کا. فلا یستطیعون ردھا، بس نہیں طاقت رکھیں گے وہ ردھا اس کو بولنے کی. فلا ہم یسترون اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. بالا قد تسلی ہے، البتہ تحقیق استضاء کیے گئے رسول من قبل کا دوست سے پہلے. وہا کا من لدین سخروا منہم، بس اتر پڑا ساتھ ان کے جو مذاق کیا تھا انہوں نے ان میں سے. ما کانو وہ عذاب، ما کا سے مرادی معنی عذاب، کانو بھی یستا دیون کہ تھے وہ استضاء کرتے. قل من یسلعکم، فرما دیجئے دلیلیں.